کا سال مدینہ شریف میں میری حاضری ہوئی تو ایک مغربی طالب علم نے یہ کہا کہ میں آپ سے فلاں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پیارے اب وہ تو میرے پاس وہ کتاب نہیں, اور اگر کہیں سے فراہم کر لی جائے تو ایک دم سے اس کے معنی کو بیان کرنا آسان نہیں. اس نے اصرار کیا, تھا بہت سمجھدار. میں نے بھی ایک صاحب سے مانگ لی. میں تو بہت کم بولتا تھا, وہ بچہ ہی پڑھتا جاتا تھا, اور ایسا لگتا تھا اس کو ہر بات سمجھ میں آتی ہے. کہیں کوئی لفظ پوچھتا ہوگا اور ہر جملہ الگ, ہر جملہ الگ. اس کا پڑھنا ایسا کہ سننے والا سمجھ جائے مصنف کیا کہہ رہا. پھر بات ختم ہو گئی. ایک دن جن سے میں نے کتاب لی تھی ان کے سامنے تذکرہ آ گیا, میں نے کبھی فلاں صاحب محدث نہیں تھے, مجھ کو معلوم نہیں کہ ان کے شاگرد نہیں. کہنے لگے محدث تھے. پھر میں نے انکار کیا. پھر اس نے اپنی بات کہی. پھر میں نے انکار کیا. اس نے پھر اپنی بات کہی. بعد میں جب وہ چلے گئے تو مجھے خیال آیا کہ تجھ کو کیا حق تھا تو کسی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ محدث نہیں. بہت افسوس ہوا. پھر سوچا اگر وہ مل جائے تو میں اپنی تغلیق کر دوں. خیر وہ ملے اور میں نے کہا بھائی میں نے غلط کہا, وہ محدث ہے. تو بہت خوش ہوئے. وہ میں ان کی کتاب دیکھ رہا تھا تو کہیں کہیں میں اس پر کوئی اشارہ لکھتا اور ان کو بتایا, کیونکہ میری بات کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا. بعض وقت میں بالکل اپنے لیے ایک اشارہ ایک لفظ لکھ دیتا ہوں. ایک جگہ انہوں نے ایک لفظ لکھا حاشیے پر فلس نے لکھ طلب تھی, تو میں نے اس بچے سے کہا لیسا آگا لتلقی انما ہوا لتلفا کم اتارے. اب وہ تو بالکل مست ہو گیا, کہہ رہا نام نام, بار بار یہی لفظ کہہ رہا. پھر میں نے جو دیکھا تو بہت سی جگہ اس کی باتوں پر تنبیہ سمجھ میں آئی, اور میں یہ سمجھا کہ میں نے جو وہاں حق اعتراف کیا اور اپنے آپ کو توڑا, اللہ نے اس کے بدلے میں ان حواشی کے فہم کی استعداد پیدا کر دی اور آسان کر دیا. بہرحال مجھے تو یہ قصہ سنانا تھا. لکھا کچھ ہوتا ہے, آدمی پڑھتا کچھ ہے. لکھا تھا لطلفا, اتنی عظیم شان محقق نے اس کو پڑھ لیا لطلق دی, اور اس کو کاٹ کے اس کی جگہ اصل میں چھاپ دیا للحلقہ. مانا تو وہی, لیکن الفاظ تو بہرحال نہ رہے. تو یہ ہوتا ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے, پڑھنے والا کچھ سمجھتا ہے. ایک جگہ تو ایسی عجیب غریب انہوں نے تعریف کی کہ کوئی حل نہیں. اب وہ لکھا تھا یم بغی, اس میں نے پڑھا اس کو فی, اور فی کے کچھ معنی نہیں بنتے, کاٹ کے اس کی جگہ لکھ دیا یجب. تو میں بھی بہت غور کرتا رہا کہ اللہ یہ آخر ہے کیا. پھر ایک دم سے ذہن میں آیا یہ ہے یم بغی, اور لکھنے میں جلدی میں وہ ایسی شکل بن گئی جیسے فی. تو اس جان کو میں نے فی سے اطلاع کی کہ فلاں مضمون اس طرح ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے. تو وہ بچہ بار بار کہتا تھا کہ یہ کتاب سر نو تحقیق کی محتاج ہے اگر اس کا مخطوطہ مل جائے. ہم تو کچھ جانتے نہیں بچوں, میں نے لکھنے کا سلیقہ نہیں. کوئی بہت بڑی کتاب نہیں, تو چند اور آپ کی کتاب تھی محقق اول کے تحقیقات کی روشنی میں. نیا مسئلہ مرتب کیا جا سکتا ہے, مگر بہرحال جو مقدر ہے وہی. لیکن حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ صحیفین ابن شعیب سے، شعیب کی جو روایت ہے وہ معتبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اعلم. شریفہ شریف علی کہلاتا حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا امت میں کتابوں، تو انہوں نے ساتھ ساتھ فرمایا مان جانا کتاب الا قرآن اوفر من اوتے ہیں او ما فی هذه الصحیفہ، قیل او ما فی هذه الصحیفہ، قال العقل وفقاق السیر وان لا یطلب مؤمن بکافرین یطلب مسلم بکافرین. رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی. ایک تیسرا صحیفہ کتاب عمر بن حزم ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سی احادیث لکھ لی تھی جس میں خاص طور سے زکات کی تفصیلات تھیں. وہ صحیفہ امام طحاوی من شرح معانی الآثار اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور بہت سی احادیث پر جو ساٹھ یا اس سے کچھ زائد ہیں مشتمل ہے. ایک چوتھا صحیفہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، امام ترمذی نے ان سے نقل کیا اور اس میں زکات کی تفصیلات وارد ہیں. سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے دور میں اس پر عمل کیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور کتاب روایل ابن حجر جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوایا تھا جس میں نباع و خمر کے احکام. رواہ الطبرانی. اسی طرح آپ نے ابو شاہ ایمنی کی درخواست پر فرمایا اکتبو لہبی شاہی اور خطبہ حج لکھوایا تھا. رواہ البخاری. اسی طرح عبداللہ ابن عقیم کے یہاں حضور کے خط کے علاقے میں خط آیا، امام ابو داؤد و نسائی نے نقل کیا. عبداللہ ابن عقیم کہتے ہیں اتانا کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بشہر اللہ تنتقعوا من المیتۃ بإرهاب ولا عصب. ایک اور صحیفہ رافع ابن خدیج کا کہ امام طبرانی نے نقل کیا، حضرت رافع نے کہا یا رسول اللہ انا نسمع منک احادیث افنکتوها اشیاء افنکتوها قال اکتب ولا حرج. انہوں نے اس صحیفے کا ذکر مسلم میں بھی ہے. ایک دن مروان نے مکے کی فضیلت و حرمت کا تذکرہ کیا تو حضرت رافع بن خدیج نے فرمایا مالک ذکرت مکہ و حرمتہا ولم تذکر المدینہ و حرمتہا و انہا لفی دین خولانی ان شئت اقرات و کہو. اس کے علاوہ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں آپ کی احادیث آپ کی طرف سے لکھ کر بھیجی ہوئی بہت سی کتب حدیث میں ملتی ہیں. اس کے بعد جب دور صحابہ آتا تو یہ حدیث لکھتے اور املا کراتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے حدیث لکھی تھی. امام حاکم نے حسن بن عمرو بن نیا زمری سے نقل کیا, ایک دن ابو ہریرہ نے حدیث سے میں نے حدیث نقل کی, انہوں نے کہا یہ حدیث تو میں نے نہیں بیان کی, کہنے لگے آپ ہی نے بیان کی ہے. ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا آؤ. گھر لے گئے جس میں کتابیں رکھی ہوئی تھی اس کو کھولا اور حدیثوں کو تلاش کیا تو وہ حدیث مل گئی. اس میں معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ احادیث لکھتے تھے, مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ ابھی تو آ چکا. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر حدیثیں لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. اس کا جواب یہ ہے ممکن عہد نبوت میں نے لکھا بعد میں لکھ دیا, یا خود نے لکھا کسی کو یوں کرا دیا. اور ایک اور صحیفہ حضرت سمرہ ابن جندب کا تھا جو انہوں نے کسی کو لکھا تھا اپنے بیٹے کو. ابو داؤد میں اس کی 6 حدیث ہیں اور مسند بزار میں 100 کے قریب حدیث ہیں. اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے حضرت ابو رافع کی حدیث سن کر کے لکھی. ابن سعد کی طبقات میں اس کی تصریح موجود ہے اور اس میں یہ بھی ہے, مصعب بن عقبہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی کتابوں کا ایک بار شتر قریب نے ہمارے پاس ودیت رکھا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے تو کتابوں کا ایک پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احادیث کا ایک مجموعہ حمام بن منبہ نے لکھا جو صحیفہ حمام کے نام سے معروف ہے اور بیجن سے ہی مسند احمد میں موجود ہے, اور مسند احمد کے علاوہ الگ بھی اس کا مخطوطہ ملتا ہے. اور سب سے پہلے اس کی دریافت ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی نے کی اور اس کو اپنی تحقیقات سے شائع فرمایا, اور علم حدیث والوں پر بڑا احسان کیا. اس کے بعد اس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے اس صحیفے کو کئی بار چھاپا اور بعضوں نے اس کی مستقل شرح بھی لکھی. وہ پورا کا پورا صحیفہ صحیفہ حمام کے نام سے مشہور ہے اور ان سے معمر روایت کرتے ہیں اور معمر سے عبدالرزاق روایت کرتے ہیں. مصنف عبدالرزاق نے معمر کے واسطے سے وہ روایات موجود ہوں لیکن کچھ حصہ نہیں ہے. ظن غالب یہ ہے کہ معمر نے اس صحیفے کی وہی روایات لی جو ان کی کتاب میں دوسری جگہ دوسری اسانید سے نہیں آئی تھی, اور جو آ چکی تھی ان کا تکرار نہیں فرمایا. چونکہ اکثر حصہ لے لیا اس لیے کتاب الجامع کے نام سے مصنف کے آخر میں ملایا. یہاں ایک بڑا اختلاف ہوا. مولانا حبیب الرحمن اعظمی تو کہتے تھے کہ مصنف کا جز ہے, اس کے دلائل پیش کرتے تھے. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے تھے یہ مستقل رسالہ ہے اور معمر کی اجنامیہ ہے, اور ترقین سے مضامین بھی لکھے گئے. بعض لوگوں نے مولانا حبیب الرحمن کی کافی حمایت کی، خصوصاً جو مولانا کے ساتھ کسی نو کا قرب رکھتے تھے، خصوصاً علاقائی یا برادرانہ. مجھے معلوم ہوا تو میں نے فارسی بولی اور یہ کہا اس میں کیا نظام ہے خانقاہ کے لیے، یہ مامر کی کتاب بھی ہے جانے اور مصنف کا جز بھی ہے، لیکن چونکہ یہ فارسی کا جملہ ہے اس لیے اس کا سمجھنا مشکل تھا، ماننا مشکل تھا. تم کہتے ہو کہ آپ تو اردو میں بول رہے ہیں اور کہ فارسی کا جملہ ہے، مطلب میرا بچوں یہ ہے کہ یہ تو میں نے قیاسی بات کہی تھی، اس کے پسے پشت کوئی دلیل نہیں تھی، احتمال کی بات تھی. ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ عبدالرزاق نے اس کو اپنی کتاب کا جز بھی بنا لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ بنایا ہو، مستقل کتاب رہی ہو کسی نے، مصنف عبدالرزاق کے آخر میں شامل کر دی ہو، پھر اللہ کی توفیق سے مجھ کو اس کی اصل مل گئی. حافظ ابن خیر اشبیلی نے اپنی فہرست میں اس کی تصریح فرمائی ہے، فللہ الحمد ثم للہ الحمد. اور پھر اس کے بعد تو حضرت بشیر بن نحیف نے حریرہ کی حدیثوں کا ایک صحیفہ لکھا جس کا علل ترمذی میں ذکر ہے، اور سعد بن عبادہ کی حدیث کا کو کسی نے نقل کیا، اور حضرت عمر نے خط لکھا آذربیجان اور وہاں حدیثیں لکھی، اور ایک سلسلہ چل پڑا. بہرحال اس کے بعد تو احادیث کی کتابت عام ہو گئی. یہاں سوال یہ ہے کہ جب احادیث کی تحریر و کتابت عہد نبوت سے شروع ہو چکی اور صحابہ اور تابعین کے عہد میں لکھی جاتی رہی، تو پھر یہ جو اہل اصول اور بعض اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حدیث کی تدوین فلاں نے کی ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے اپنے طور پر کسی مصلحت سے لکھ لینا، اور ایک ہے حکومتی تحریک پر تصنیف کرنا اور اس کا اہتمام کرنا. ابتدا میں پہلی صورت تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے دور سے دوسری صورت کا آغاز ہوا، اور امیر المومنین کی تحریک پر تصنیف کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ باقاعدہ طور پر حدیث کی تصنیف سب سے پہلے کس نے کی ہے. اس میں سر فہرست امام ابوبکر محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب زہری کا نام آتا، سفیان ابن عیینہ علی ابن مدینی ابن علی فلا عباس بخاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ سن 125 میں ان کی وفات ہوئی ہے. حافظ ابو سعید ابن یونس نے 124 لکھا اور حافظ ابن حجر نے تقریب تہذیب میں اسی کا ذکر کیا ہے. اور یہی قول سلف سے منقول ہے حافظ ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم میں امام مالک اور عبد العزیز ابن محمد دراوردی سے نقل کیا اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری. دراوردی وکتبہ کا اضافہ بھی کیا. سعد بن ابراہیم کا یا کسی کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے سنا سعد بن ابراہیم سے بیان کر رہے تھے امرنا عمر بن عبد العزیز بسم جمع السنن فکترنا دفتر دفتر فبعث الى کل ارض له سلطان دفتر. عمر ابن عبد العزیز نے ہم کو جمع سنن کا حکم دیا, ہم نے اس کے دفاتر لکھ ڈالے اور عمر ابن عبد العزیز نے ان دفاتر کو اپنی دار الخلافہ کے اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں روانہ فرما دیا. آخرین میں حافظ ابن حجر سخاوی زین زکریا سیوطی قسطلانی محمد ابن اسماعیل المیر نے اسی کو اختیار کیا. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ولی ندوی ابو بکر ابن محمد ابن عمرو بن حزم ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر علماء اسی طرح اپنا رجحان ظاہر کیا. یہی بخاری ابو اسماعیل الحروی حافظ ابن حجر علامہ قسطلانی وغیرہ کی رائے اور اس رجحان کا قرینہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ چل کر فقطب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء. اور حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام حروی نظم الکلام نے لکھا ہے لم تکن الصحابۃ ولا التابعون یکتبون الاحادیث انما کانوا یودونها حفظا ویاخذونها لفظا حتی اسرع فی العلماء الموت. قطب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزمی ان اکتب. حافظ ابن حجر اور قسطلانی کے اتباع میں قسطلانی کہتے ہیں اور یہ عرف بھی تدوین الحدیث میں نبوی ابتدا و تدوین الحدیث میں نبوی ہے، لیکن اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا کہ حدیث نبوی کی تدوین دور عمر بن عبد العزیز میں ہوئی. اس سے یہ کہا معلوم ہوا کہ ابو بکر بن حزم اول مدعوین ہے اور خود حافظ ابن حجر عسقلانی تصریح کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث ابن شہاب نے لکھی ہے ثم کثرت تدوین على راس المیاں بعمر عمر بن عبد العزیز ثم کثرت تدوین ثم التاسنیم وحصل بذلك خیر کثیر فللہ الحمد. اور یہی بات ان کے تلامذہ اور بعد کے لوگوں نے لکھی. بعضوں کا خیال تھا قدما میں، قدما میں سے بعضوں کا خیال تھا کہ اول مدعوین عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جرائد مکی ہیں. بروکلمان نے اس بات کو لے کر بڑے زور سے ذکر کیا اور بریکٹ میں دو اضافے کر دیے. ایک تو یہ کان جدہ نصرانی اور دوسرے لم تزل الاحادیث تتزاید، یا اس کے ہم معنی الفاظ. اور اس نے اس بات سے دو تاثر دیے، ایک تو یہ کہ یہ احادیث نصرانی تعلیمات سے ماخوذ ہیں، ان میں جو دادا نصرانی تار ہوئی حدیث کا مدعوی ہو، اس نے جو اپنے آبا و اجداد سے حاصل کیا تھا اسی کو لکھ ڈالا. اور دوسرا اضافہ کیا، دوسری بات سے تاثر دیا کہ حدیث کا اکثر مجموعہ بعد کی پیداوار ہے اور جھوٹ کا پوٹ. تعجب یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد الحلیم نے جب اس کی کتاب کا ترجمہ کیا تو اس کے اس خفیہ دسیسہ کاری کو سمجھے نہیں اور کوئی نوٹ نہیں لکھا. تعجب ہے اگر کسی نے ابن جریج کا نام لے لیا تو تو اس سے کہاں معلوم ہوا کہ وہ اول مدونین ہے؟ اور یقین کیسے ہم کروں؟ اسی کا معاصر ہے ربیع ابن صدیق، اس کو بھی اول مدونین کہا گیا، برو کلمان نے اس سے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء کے بارے میں لوگوں نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے سب سے پہلے حدیث میں لوگوں کی، فلاں نے سب سے پہلے حدیث میں کی، اب سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی بات ہے، تو اس میں اتنا اختلاف کیوں ہو گیا؟ کوئی زہری کا نام لیتا ہے، کوئی کسی اور کا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں تصنیف کی وہ سہولتیں اور نشر و اشاعت کے وہ اسباب نہیں تھے جو آج ہیں۔ کوئی آدمی اپنے گھر بیٹھ کر اپنے علاقے میں کوئی کتاب لکھ دیتا تھا، بعض لوگوں کو پتا ہوتا تھا، بعض کو نہیں، اور دوسرے علاقے والے اس سے غافل ہوتے تھے، اور جس کو جیسا علم ہوا اس نے اس کے اعتبار سے کہہ دیا فلاں نے سب سے پہلے لکھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اولیت اختلاف نو پر مبنی ہے، اسی کو حافظ ابن حجر سیوطی اور بعد کے علماء نے اختیار کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا علی الاطلاق، تو ابن شہاب نے کتاب حدیث تصنیف کی، اس کے بعد پھر ایک جماعت نے احادیث مرفوعہ کو الگ لکھا، اور دو صدی پر یہ کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایسی کتاب کس نے لکھی؟ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ نعیم ابن حماد خزائی نے لکھی، کوئی کہتا ہے اسد ابن موسیٰ نے لکھی، کوئی کچھ کہتا ہے، بعض علماء ابن ابی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ اختلاف علاقائی ہے، مثلا کوفہ میں اہل ہمانی نے یا نعیم بن حماد خزائی نے پہلے مسند لکھی ہے، اور دوسرے علاقوں میں دوسروں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا دور شروع ہوا احادیث صحیحہ کو الگ لکھنے کا، یہ کام سب سے پہلے امام بخاری نے انجام دیا، اور ایک تیسرا دور ہے فقہی ترتیب اور احادیث کے جمع کرنے کا اور سنن لکھنے کا۔ امام خطابی تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ کام ابو داؤد نے کیا، لیکن ابو داؤد کے معاصرین بلکہ ان کے شیوخ نے بھی سنن نامی کتابیں لکھی ہیں، سنن دارمی۔ ابو داؤد کے معاصر امام امام دار نے لکھی اور سنن سعید بن منصور ابو داؤد کے استاذ سعید بن منصور ابن شعبہ خراسانی نے لکھی. میرا خیال یہ ہے کہ امام خطابی کی مراد ایسی سنن ہے جو احادیث مرفوعہ ہی پر مشتمل ہو، اگر موقوف آثار تھا نہیں تو ضمناً ہے. اور یہ بات ابو داؤد کی کتاب السنن کو حاصل ہے. دارمی اور سعید بن منصور نے کتاب السنن نامی کتابیں ضرور لکھی ہیں، لیکن اس میں سینکڑوں تو کیا شاید ہزاروں احادیث موقوفہ و آثار مقتوعہ آ گئے ہیں. اس لیے امامی خطابی نے ان کو اولیت کا درجہ نہیں دیا. حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اکثر ادوار کا تذکرہ اپنی الفیہ میں کیا اور فرماتے ہیں اول جامع الحدیث ول اثر ابن شہاب نامر اللہ عمر و اول الجامع للابوابی جماعت فی الاصر زکت رابی کبن جریج و حسین مالکی و مامر و ولد المبارکی و اول الجامع باقتصاری علی الصحیح فقط البخاری. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علی الاطلاق اول جامع ابن شہاب کو قرار دیا، اور مبور تصنیف کرنے والوں میں ایک بڑی جماعت ابن جریج حسین مالک مامر عبداللہ ابن مبارک کو شمار کیا. اور صحیح احادیث کے جمع کرنے کی اولیت امام بخاری کو حاصل ہوئی. یہ مسئلہ شاید آگے پھر بیان ہو جائے. اب یہاں پر ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ اس ساری تقریر سے یہ بات صاف ہو کر آ گئی کہ احادیث اذن نبوت سے جمع کی گئیں اور عہد نبوت سے جمع تصنیف کا کام شروع ہو گیا تھا. ہاں حکومتی سطح پر اور باقاعدہ ایک تحریک بنا کر تصنیف کا کام عمر ابن عبدالعزیز کے دور سے شروع ہوا، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تدوینی حدیث صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا عنی فمن کتب عنی غیر القرآن فلینظر رواہ مسلم. اسی طرح سے حضرت عمر ابن خطاب نے جب قرضہ ابن کعب کو کوفہ بھیجا تو فرمایا تھا کہ احادیث قرآن سے اشتغال رکھنا، احادیث میں مشغول نہ کرنا لوگوں کو. اقل الروایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تکثر الحدیث فتشغلوہم عن القرآن کما قال. دیکھنے میں حضرت عمر نے جب قرضہ کی مشایعت کی فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں آیا؟ عرض کیا لِتُقَرِّمَ نَامَتُ شَيْعَنَا. عمر بن خطاب نے فرمایا اِنَّ لِي إِلَيْكَ لَحَاجَةً اِنَّكَ تَعْتِي بَلْدَةً لِأَهْلِهَا دَرْوِيًّا بِالْقُرْآنِ كَدَرْوِيَ النَّهْلِ فلا تشغلوهم بالاحادیث واقلوا روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوانا شریککم. رواہ ابن ماجہ. اس کا جواب, پہلی حدیث کا جواب تو یہ ہے کہ اس میں رکعن و وقفن اختلاف ہے. جواب یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی حدیث مذکور میں رکعن و وقفن اختلاف ہے اور امام ابو داؤد وغیرہ اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیتے ہیں, اور اگر اس کو ثابت مان لیا جائے جیسا کہ امام مسلم کی رائے ہے تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک کے صحیفے میں لکھنا ہے, اس لیے کہ اس سے قرآن و حدیث کے مخلوط ہو جانے کا خطرہ, اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الگ لکھنے ہی سے ممانعت کی تھی تو پھر سبب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کر رہا اس زمانے میں لکھنا اشتباہ کا باعث ہو سکتا. اور بعض احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. مسند احمد میں ایک روایت میں ہے, ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, صحابہ میں سے بعض حدیثیں لکھ رہے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما ہذا تکتبون, تم لوگ کیا لکھ رہے ہو؟ ان حضرات نے عرض کیا مانس نومی کا, ہم جو آپ سے سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اکتاب ما کتاب اللہ ام حضو کتاب اللہ و اخلصو. کہتے ہیں ہم نے سب لکھا لکھا جمع کر کے سوخت کر دیا, نظر آتش کر دیا, لیکن اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے جو ضعیف ہے, اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ کوئی وقتی واقعہ ہوگا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں فرمایا ایتونی بکتاب یکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد. اور بعض علماء کی خیال یہ ہے کہ ممانعت اس شخص کے حق میں ہے جو لکھ کر رکھ لینے کا ذہن رکھتا، یاد نہ کرتا، حضرت ابو سعید خدری، عبدالرحمن، عبداللہ مسعود وغیرہ سے ممانعت کتابت حدیث کی روایت نقل کی جاتی ہے، اس کا یہی معنی ہے، تم حضرات سے منقول ہے، وہ کہتے تھے اے حضو ہو کما حکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات یہ ہے کہ ممانعت کی یہ روایت اور اس جیسی روایات